працягваем знаёміцца з прыгодамі шыльдбургераў, жыхароў горада Шыльда, якія ад сваёй мудрасці ды розуму глупствамі ратаваліся. Сёння вы пачуеце гісторыю пра тое, як шыльдбургеры імператара сустракалі. Мы ўжо з вамі ведаем, што імператар загадаў перадаць шыльдбургерам, хай насустрач яго вялікасці выязджаюць на палову пешшу, на палову вершнікамі і на прывітанне адказваюць прымаўкай і ўлад. Гэтыя пытанні грунтоўна абмяркоўваліся шыльдбургерамі на радзе. А калі надышоў час, прызначаны дзень, і паказаўся ў далечыні імператар са світай, шыльдбургеры памчаліся яму насустрач ва ўвесь спрыт на коніках-палачках. Толькі вось з новым гарадскім галавой здарылася неспадзеўка. Ці то перахваляваўся ён вельмі, ці то па яшчэ якой прычыне, а прыйшлося яму адстаць і паспешліва схавацца за гнаявой кучай. Між тым імператар са сваімі людзьмі пад'язджаў усё бліжэй. Збянтэжылася шыльдская рать, куды ж гэта іх новы галава падзеўся? А то і сам бачыць, марудзіць больш нельга. Забыўся пра сваю палачку коніка, падхапіўшы штаны, палез на кучу гною, каб, значыць, адтуль вітаць яго вялікасць па ўсёй форме. Імператар са світай все бліжэй пад'язджае, і час ужо гарадскому галаве капялюш здымаць, а ў яго рукі занятыя. Што рабіць? Сунуў ён капялюш у зубы, адной рукой штаны трымае, другой імператарскай вялікасці прывітальна махае, а сам крычыць з гнаявой кучы: «Калі ласка, просім, імператар, Шыльда сардэчна запрашае вас да нас сюды за стол». Такая сустрэча, ды ў такім месцы імператару вочы адкрыла, якога палёту птушка перад ім. Зразумеў ён, што шыльдбургеры блазны неабыякія, і нездарма пра іх усякія чуткі распускаюць. Працягнуў гарадскому галаве руку і прамовіў: «Дзякуй, мудрыя шыльдбургеры». Вось тут і трэба было галаве адказаць яму складнай прымаўкай, як яно было вырашана на радзе. А ён, каб выпадкам не абмовіцца, стаіць і маўчыць. Тады адзін шыльдбургер, бачачы, што галава са страху язык праглынуў, выскачыў на сваёй палачцы коніку і бразнуў: «Галава ў нас першы блазан, бо каб атрымалася складна, трэба было сказаць, а самы мудры з нас першы свінапас». Шыльдбургер жа вырашыў, што свінапас, што блазан адно і тое ж. А гарадскі галава, у іх і сапраўды першы блазан. Вось ён незнарок і сказаў праўду. Так вось шыльдбургеры імператара сустрэлі. Пасля гэтага паскакалі гараджане да гарадской брамы. А сам імператар, перш чым рушыць ім услед, пытаецца ў галавы: «З чаго гэта ты, дзівак, на гною злез?» А галава адказвае: «Ой, мае ногі так хваляваліся, ваша вялікасць, ад вялікай радасці нічога не чулі. Вось яны на кучу і ўзляцелі». Васпан цалкам такім адказам задаволіўся, і яны ўсім натоўпам накіраваліся да ратушы. А каб яго вялікасці ў шляху сумна не было, шыльдбургеры забаўлялі яго аповедамі, як яны сваю ратушу будавалі і як зусім нядаўна вялікай важнасці справу здзейснілі, соль пасеялі. І тут же яны попрасілі імператара ад саляного падатку іх вызваліць, калі яны ураджай збяруць, і патэнт, грамату на саляное збожжа выдаць. Пачуў імператар іх просьбу, і з таго часу права сеяць соль замацавана за шыльдбургерамі навечна.